program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 7 dzień lipca, na zegarze 6. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Dwie godziny trwała polityczna narada w sprawie unijnych rozwiązań dotyczących migracji. Premier oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki. Mieszkańców Krakowa czekają poważne utrudnienia. Rozpoczyna się remont kluczowego mostu. Poparcie Paktu Bezpiecznych Granic dla Unii Europejskiej zaproponował premier przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych. Jego najważniejszym punktem jest sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego. Rzecznik rządu Piotr Müller ze zdziwieniem przyjął brak obecności reprezentantów niektórych partii. Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a nieobecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko różnych opcji politycznych. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że jego ugrupowanie stanowczo odrzuca unijny pakt migracyjny. Nie tylko te przepisy są sprzeczne z konkluzjami wcześniej zawieranymi rad europejskich, one są sprzeczne z traktatami, gdzie mamy w tych sprawach samodzielność, one w oczywisty sposób są sprzeczne z polską racją stanu i one oczywiście sprzeczne są również z zasadami racjonalnej legislacji, gdzie przepisy powinny określać, co właściwie z nich wynika. W związku z czym stanowisko Konfederacji jest to jasne, te przepisy należy odrzucić, zablokować. Jeżeli zostaną uchwalone, to oczywiście skarżyć się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że sprzeciwia się przymusowej relokacji uchodźców. Nie może nikt zamykać oczu na 1,5 miliona przyjętych przez Polskę Ukraińców. I pierwszy wniosek, jaki zgłosiłem, to żeby rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o finansowanie pobytu Ukraińców w Polsce. My składamy się z własnych podatków na 500+ dla Ukraińców, na dostęp do ochrony zdrowia, na inne świadczenia socjalne. Uważam, że 1000 euro miesięcznie na pobyt Ukraińca w Polsce dla polskich przedsiębiorców, samorządów szczególnie, organizacji pozarządowych, refinansowania tego przez Unię Europejską, to jest minimum przyzwoitości. Narada trwała 2 godziny. Premier Mateusz Morawiecki oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki, której mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA. Przed południem w Warszawie rozpoczną się 3-dniowe kościelne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Rozpocznie je polsko-ukraińska liturgia słowa w stołecznej archikatedrze świętego Jana. Podczas nabożeństwa zostanie podpisane wspólne oświadczenie, przebaczenie i pojednanie. W corocznej akcji ogólnoświatowego śpiewania litewskiego hymnu wziął udział w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Z okazji litewskiego święta narodowego polski prezydent przemawiał w południe przed Pałacem Prezydenckim, a później spotkał się z naszymi rodakami, którzy mieszkają na Litwie. Przed uroczystym wykonaniem hymnu na Wileńskim Placu Katedralnym prezydent Andrzej Duda złożył Litwinom życzenia z okazji Dnia Państwowości Litewskiej, a także Dnia Koronacji Mendoga. Składam wam w imieniu całej Polski i całej polskiej wspólnoty na całym świecie wszystkich Polaków najserdeczniejsze życzenia. Boże błogosław Litwie, Boże błogosław Litwinom na całym świecie. Prezydent pogratulował też zwyczaju wspólnego wykonywania litewskiego hymnu państwowego. Od 15 lat Litwini na całym świecie śpiewają go każdego roku o tej samej porze. Wcześniej prezydent Andrzej Duda spotkał się też ze społecznością polską w podwileńskich Jaszunach. Tu mieszkają Polacy, którzy mają niejako dwie ojczyzny. Litwę, w której się urodzili, ale też Polskę, z którą nie mam żadnych wątpliwości, jesteście państwo emocjonalnie związani. Prezydent wręczył przedstawicielom mniejszości polskiej na Litwie odznaczenia państwowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Zjechało 600 Polaków z ponad 40 krajów. W Jachrance pod Warszawą rozpoczął się pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Ma integrować środowiska polonijne, pomóc im w wymianie doświadczeń oraz promować naukę języka polskiego. Patronat nad wydarzeniem ma Polskie Radio. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, otwierając kongres, mówił, że to okazja do wypracowania szerszej wizji współpracy z Polonią. Nasz pomysł na współpracę z rodakami za granicą to pomysł współpracy partnerskiej. Polacy za granicą nie są petentem państwa polskiego, nie są kłopotem dla państwa polskiego, tylko są ważnym partnerem. Wnioski z kongresu przełożą się na działania na rzecz Polonii, mówi Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Na pewno chcemy skoncentrować się w swoich planach na organizowaniu w każdym kraju, gdzie jest silna polska mniejszość, takiego jednego dnia Polonii. Kongres potrwa do niedzieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rozpoczyna się remont mostu Dębnickiego w Krakowie. To najważniejsza przeprawa nad Wisłą w mieście. Codziennie przejeżdżają ponad 60 tysięcy samochodów i autobusów. Od 6 rano z auta i piesi mogą poruszać się tylko jedną stroną mostu w obu kierunkach. Korki są nieuniknione, mówi wicedyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa Piotr Trzepak. To wygeneruje bardzo duże utrudnienia. Te utrudnienia potrwają kilka dni. Jeżeli kierowcy się nauczą, znajdą objazdy, to powinno pomóc. My staraliśmy się maksymalnie skrócić tutaj czas remontu naszego mostu i żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. To jest trudne pytanie, co można poradzić kierowcom, jak wiem, że most Dębnicki jest główną arterią, tak? Musimy się nauczyć, są inne przeprawy mostowe i myślę, że ten ruch, on na pewno się rozłoży. Remont mostu Dębnickiego potrwa do października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatury od 23 stopni na północy do 27 na zachodzie i południowym zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tutaj 21-22 stopnie, wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowane z kierunków zachodnich i północnych, ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1009 hektopaskali i będzie wolno rosło. Siódmy dzień lipca, 6 minut po 6:00. Pięknie się to ułożyło. Pora na Trójkę. Czas rozpocząć. Witamy Państwa w składzie Radosław Nałęcz przy mikrofonie, Radosław Bielaski, który program przygotował, Michał Jakubik, który program realizuje i Bartosz Bielecki, który będzie odbierać od Państwa telefony. Na trójkę, 13 minut po szóstej, 7 dzień lipca, czyli piątek, 188 dzień roku 2023. Dzisiaj imieniny Benedykt, Odo, Antonin, Edelburga, German, Gościwit, Hezychiusz, Ilidiusz, Ilidia, Józef, Lucjan, Metoda, Metody, Papiasz, Peregryn, Piotr, Pompejusz, Saturnin, Sędzisław, Sędzisława i Willibald obchodzą. No to w takim razie wszystkiego najlepszego, poza tym, że oczywiście imieniny miesiąca także dzisiaj wypadają. Światowy Dzień Czekolady to święto, o którym już opowiadał Państwu Michał Żołądkowski właśnie przed godziną szóstą, a będziemy się pewnie do tego tematu jeszcze odnosić, no bo wiadomo, słodki temat, dobry temat, a przy okazji też jest okazja, żeby no, mieć dyspensę właśnie na ten jakże słodki przysmak. Dzisiaj Dzień Czekolady, więc przynajmniej jedna kosteczka powinna wpaść, prawda? A co dzisiaj w programie do 8.45? Tuż przed siódmą nasz reporter wyruszy na ulicę, by zadać Państwu ważne pytanie. A to, co usłyszy, a właściwie usłyszał, bo już to zrobił, proszę bardzo. Zawsze wiadomo, że najlepiej zabrać całą szafę ze sobą, żeby mieć wszystko pod ręką, ale no jak trzeba, no to trzeba się pomieścić sobie, przygotować chwilę szybciej, dwa powiedzmy outfity na wyjście, no i jazda. Outfity na wyjście, outfity na wakacje. Będziemy się pakować właśnie na wakacje, bo sezon urlopowy w pełni. Więcej patentów mieszkańców Warszawy na udane pakowanie tuż przed godziną siódmą, bo całej szafy przecież nie możemy ze sobą zabrać. No, trzeba by było mieć naprawdę spory samochód. Po godzinie siódmej w porze na trójkę kolejne pytanie, co ze sobą zabrać i jak spakować się na wakacje, żeby te wakacje były udane. Dobra, no i

radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tarata, tarata. XXVI Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Już od godziny 10 przeniesiemy się właśnie tam, gdzie Piotr Firan się spotka z Państwem w ramach programu Zapraszamy na Weekend. A potem wieczorem od 19 do 22 Tomasz Miara i lista przebojów Trójki prosto z Międzyzdrojów z Festiwalu Gwiazd. Taki jest plan na ten piątek. A do 12 można oczywiście głosować na swoich ulubionych wykonawców w ramach listy przebojów na naszej stronie i w aplikacji. Miejsce pierwsze to cały czas Depeche Mode Ghosts Again, Peter Gabriel na miejscu drugim, a na miejscu trzecim Kaśka Sochacka. Już więcej teraz szczegółów usłyszą Państwo na temat listy. Tomasz Miara, proszę bardzo. Lista przebojów Trójki. Dziś wieczorem od godziny 19 zapraszamy Państwa na 66. wydanie listy przebojów Trójki, ale zważywszy na porę, mamy już ostatnie chwile na to, żeby zagłosować. Do godziny 12 mogą Państwo jeszcze mieć wpływ na kształt kolejnego notowania. Głosujemy na dwa sposoby, albo za pomocą strony lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji, a ja przypomnę, że aktualnie ciągle jeszcze na miejscu 9 jest Sosnowski i utwór Pył, który ostatnio awansował aż o 8 miejsc. Greta Van Fleet ze swoim Meet in the Master to ostatnio było plus jeden i koniec końców miejsce 8. Najwyżej notowaną nowością ostatniego wydania listy przebojów Trójki był Kacperczyk, wspierany przez Artura Rojka i ich Syn Okiennika. Ta piosenka zadebiutowała na miejscu 7. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię, czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię. Jak poukładają się Państwa głosy w kolejnym wydaniu listy przebojów Trójki, przekonamy się dziś wieczorem od godziny 19. Jesteśmy w Międzyzdrojach, gdzie odbywa się Festiwal Gwiazd. Jeżeli Państwo też są gdzieś w okolicy, zapraszamy, można, a nawet wypada nas odwiedzić. Lista przebojów Trójki. Można odwiedzić i przekonać się, jak wygląda radio od kuchni. Proszę zwrócić uwagę również na propozycję. W tym tygodniu Mateusz Gędek, jest również nowy singiel od Michaela Patryka Kelly'ego, a także Kelly Clarkson. Nową piosenkę swoją proponuje Państwa uwadze. Warto zajrzeć na stronę, warto zajrzeć do aplikacji, a przede wszystkim warto słuchać Trójki. Kolejne notowanie już dzisiaj od godziny 19. Teraz na zegarze 23 minuty po godzinie 6. To pora na Trójkę. Za chwilę Radio Nawigator. Who wanna make her all your own?

serwisy Trójki w skrócie, Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki oddał hołd pamięci ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki, której mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA. Przed południem w Warszawie rozpoczną się trzydniowe kościelne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Rozpocznie je polsko-ukraińska liturgia słowa w stołecznej archikatedrze świętego Jana. Podczas nabożeństwa zostanie podpisane wspólne oświadczenie, przebaczenie i pojednanie. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na zwiększenie produkcji amunicji, by dozbroić Ukrainę i uzupełnić zapasy w państwach członkowskich. Porozumienie osiągnęli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. W zespole negocjacyjnym było dwóch Polaków, Jerzy Buzek i Zdzisław Krasnodębski. We Lwowie znaleziono ciało 6 ofiary rosyjskiego ataku rakietowego, przekazały wieczorem lokalne władze. Wcześniej informowano o 5 zabitych i 40 rannych. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety podczas usuwania gruzu. Rosyjski atak na Lwów potępiło UNESCO. Historyczne centrum Lwowa zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa w 1998 roku. Pełny serwis o 7. W Trójce czas na sport. Mateusz Warjanka w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam i zapraszam. Tenis na początek. Hubert Hurkacz zameldował się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak pokonał Brytyjczyka polskiego pochodzenia Jana Choińskiego 6-4, 6-4 i 7-6. Choiński mimo porażki był zadowolony ze swojego występu. Nie można powiedzieć, że grałem źle. Hubert zasłużył na to zwycięstwo, bo w pierwszych dwóch setach po prostu tego breaka, jak były te chwile decydujące, złapał i po prostu jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Zagrał półfinał tutaj w tym turnieju, więc to dla mnie tylko pozytywnie, że miałem szansę zagrać z takim zawodnikiem. Następnym rywalem Hurkacza będzie Włoch Lorenzo Musetti. W trzeciej rundzie jest też Magda Linet, która ograła 6-4, 6-7 i 6-3 Czeszkę Barborę Strycową. Na pewno musiałyśmy się obie bardzo dużo nabiegać, był to bardzo fizyczny mecz. Barbora zagrała bardzo dobrze serwowała. Myślę, że miałam naprawdę strasznie dużo pecha w tym meczu i cały czas sobie powtarzałam, że jest to jeden wielki test, bo mogło być krócej, mogło być szybciej za każdym razem i nie udawało mi się gdzieś tam za każdym razem zwiększyć przewagi, ale na pewno mentalnie jest to bardzo budujące. Mówiła Polka, na drodze której stanie teraz Szwajcarka Belinda Bencic. Dziś na korcie centralnym o awans do czwartej rundy powalczy Iga Świątek, która zmierzy się z Chorwatką Petrą Martić. Panie na kort powinny wyjść około 17. A teraz i dobre, i złe wieści dotyczące naszej młodzieżowej reprezentacji Polski. Piłkarze do lat 19 pokonali Maltę 2-0 w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. Dla biało-czerwonych trafiali Igor Strzałek i Tomasz Pieńko. Niestety taki wynik oznacza, że Polacy wciąż nie mają wszystkiego w swoich rękach. Gdyby wygrali 3-0, to do awansu wystarczyłby im remis w ostatnim meczu grupowym z Włochami. I jeszcze kolarstwo. Słoweniec Tadej Pogačar wygrał 6. etap wyścigu Tour de France. Nowym liderem został Duńczyk Jonas Vingegaard, który na metę dojechał 24 sekundy za Pogačarem. Aktywnie jechał Michał Kwiatkowski, który spędził cały dzień w ucieczce, a na ostatnich kilometrach najdłużej utrzymał się z Pogačarem i Vingegaardem. Odpadł od nich niespełna 4 kilometry przed metą. To jeszcze o pogodzie. W piątek zachmurzenie mało umiarkowane. Temperatury od 23 stopni na północy do 28 na zachodzie i miejscami na Mazowszu. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 21 do 22 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1009 hektopaskali i będzie powoli rosło, co pozytywnie będzie wpływać na nasze samopoczucie. A takich pozytywnych informacji potrzeba zwłaszcza w takiej sytuacji. Moje radio od kuchni wygląda tak, że wczoraj miałem chirurgiczną ekstrakcję zęba, 8, ale daję radę, jest wszystko w porządku. Dzięki, do widzenia. Dziękujemy pięknie i trzymamy kciuki, żeby się szybko wygoiło, a temat jest w sumie związany z tym, co dzisiaj planujemy Państwu opowiedzieć do 8.45, bo wizyta u dentysty przed wakacjami, zwłaszcza zagranicznymi, to jest bardzo dobry pomysł. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 7. Foster the People, Pumped Up Kicks. To jest taki bardzo poranny numer. Polskie Radio 24. Dzisiaj o nadmiernej liczbie recept w ramach naszego przeglądu prasy. Minister Niedzielski zapowiada, chcemy tę patologię uciąć. Od 3 lipca obowiązują limity dotyczące liczby pacjentów, którym lekarz przepisuje recepty oraz liczby wystawionych recept. Lekarz na 10 godzin pracy może przyjąć do 80 pacjentów, którym przepisze receptę, a liczba przepisanych recept w 10 godzin w innym cyklu pracy nie może przekroczyć 300. Rozwiązania te, jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, mają zapobiegać nadużyciom i o tym Państwo przeczytają na łamach polskieradio24.pl. Zostajemy na stronie. Mieszkańcy niemieckich miejscowości leżących w pobliżu granicy z Polską przyjeżdżają na zakupy do sąsiedniego kraju, czyli do Polski. W Polsce nie tylko tankowanie jest tańsze, ale również artykuły spożywcze, pisze portal stacji MDR. W Polsce podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze został obniżony. obniżony do zera w lutym 2022 roku. W ramach tarczy chroniącej przed inflacją regulacja ta nadal prowadzi do pełnych parkingów przed marketami, zwłaszcza w regionach przygranicznych i o tym również Państwo na stronie polskieradio24.pl przeczytają. Trójka poleca 26. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. O tym oczywiście będziemy mówić jeszcze Państwu właściwie przez cały weekend. Koncerty, spektakle teatralne i wystawy, ale również wyjątkowe spotkania z uznanymi artystami. Rozpoczyna się Festiwal Gwiazd. Radiowa Trójka zaprasza na relacje z wydarzenia oraz audycje specjalne. Festiwalowi goście, jako jedni z pierwszych w Polsce, zobaczą premierowy spektakl w reżyserii Olafa Lubaszenko pod tytułem Lumbago. A oprócz spektakli zaplanowano również koncerty. Wśród zaproszonych gwiazd wymienić można m.in. Kasię Kowalską, Urszulę i zespół Ira. W programie również wernisaże, spotkania i wydarzenia poetycko-muzyczne. Jednym z głównych punktów tegorocznego festiwalu będzie uroczyste odciskanie dłoni w Alei Gwiazd. Jak do tej pory swój ślad pozostawiło tutaj 1000 wybitnych znakomitości. 26. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Trójka również tam jest. Program zapraszamy na weekend już od godziny 10. Piotr Firan, a także lista przebojów programu trzeciego od godziny 19. W weekend także będziemy się do Międzyzdrojów przenosić. Stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny jest, nic dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje wciąż. Nie wiem co, kręci mną, kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Słyszę tak wyraźnie każde słowo, nawet szep. Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi, niech tak trwa. Jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną, kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łap ty folda, siwe łady dela. Ile kasa mowa, łyne kapel, bebe łak. I łany folda, siwe łany dis. Mone latina, latina, rady. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam. Taki prawdziwy helikopter faktycznie może się zakręcić od nadmiaru rzeczy, obowiązków, które należy wykonać przed wyjazdem na urlop, a jedną z tych trudności jest spakowanie się i to pakowanie się na wakacyjne wyjazdy to prawdziwa sztuka, którą niewielu potrafi. W wielu domach przed urlopem wszystko stoi na głowie i robi się dosyć nerwowo, a przecież jedziemy na wakacje. O sprawdzone patenty na pakowanie pytał przechodniów Bartosz Bielecki. Zawsze wiadomo, że najlepiej zabrać całą szafę ze sobą, żeby mieć wszystko pod ręką, ale no jak trzeba, no to trzeba się pomieścić sobie, przygotować chwilę szybciej, dwa powiedzmy outfity na wyjście, no i jazda. A jaki macie swój patent, żeby zabrać to, co potrzebne, żeby niczego nie brakowało i nie zabrać za dużo? Zrobić to z rozmysłem, przygotować się wcześniej. Wyjeżdżam średnio ze 4 razy do roku, więc to już jest po prostu pakuję na każdy dzień, robię zestaw ubrań i wkładam to do walizki. A co pani takiego najważniejszego ze sobą zabrała? Strój kąpielowy, jedę na wieś, jadę się opalać, korzystać ze słońca. Podstawa to jest krem i strój, reszta to się wszystko można kupić. A czego nie może zabraknąć? Szczoteczki do zębów, którą zostawiłam w domu. Ja się pakuję na ostatnią chwilę, także zawsze czegoś zapomnę, niestety. Jak się organizujemy z koleżanką, potem przeglądamy i tego nie bierzemy, tamtego nie bierzemy i miejsce robimy na nowe. A jakie państwo macie patenty na szybkie pakowanie się na wakacje? Czekamy oczywiście na telefony 2 2 i 7 3. Program Trzeci Polskiego Radia. your troubles and doubts, given everything inside and out, and love's strange, so real and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Minds. To już za nami 4 minuty i będzie 7. O 7 jest serwis trójki, a my czekamy na Państwa pomysły i propozycje, jak sobie poradzić z pakowaniem. 2 dwójki i 7 trójek. Plecak 60-litrowy, wszystko zwijam z wałki, a resztę, jak i na przykład garnitur, czy tam spodnie, czy koszule, to wszystko w worek ubraniowy. No i taki mały plecak podręczny do rzeczy takich jak kosmetyki, jakieś tam drobiazgi, jakieś tam perfumy i te inne rzeczy. To maleńkiego plecaka łącznie z tam z termosem, z herbatką, z kawą i te inne rzeczy. To say what's impossible, will they forget? This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing up.